Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Store regnskabsdag for Nordea, Danske Bank og Top Danmark. Sidstnævnte lander først senere på dagen, men bankerne ser vi nærmere på her de sidste, eller om cirka 10 minutter sammen med Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen. Her der har jeg mandet op med ingen ringer end Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til, Philip. Godmorgen. Klubmedlem, så længe det varer. Du er jo altså ved at skulle sige farvel til Millionærklubben. Du skal til at være konsulent. Du skal ud og køre det der karriereliv. Ja. 70, 80, 90 timers arbejdsuge, Philip Gunst. Sådan er det derude. Nå, det må du bare vente til. Indtil videre så har vi altså glæde af dig her i dag og i morgen, og hele næste uge, hvor du bemander Millionærklubben sammen med den gode Pernille Enggaard, der vender tilbage fra ferie. Men jeg har altså fornøjelsen af dig her i dag. Lad os lige starte med at se på de der bankregnskaber, i hvert fald i forhold til, hvordan kurserne de er her til morgen. Ja, vi startede egentlig, det så egentlig ud til, at Danske Bank, til trods for, at de skuffede igen, kan man næsten sige. Vi har ellers oplevet et par nedjusteringer allerede i løbet af år, men den falder så lidt nu her, dog kun ned med 0,2%, så det ligner, at en stor del af det er indregnet. Til gengæld så Nordea, som også skuffede meget med samme toneleje som Danske Bank igen, det her compliance, der bliver brugt flere penge på end forventet, og så de lave renter, der selvfølgelig også presser bankerne, gør, at Nordea sætter så 4% i dag, og Nordea-aktie kan altså købes for 47 danske kroner nu, og ja, falder ligeledes også plus 4% på, eller negativ 4% på den svenske børs. Okay. Philip, indeksniveauerne, lad os også lige tage en tur omkring dem, så vi ved, hvad det er for en grund, vi står på her. Ja, nu kan man sige, at DAX'en er ikke kommet ind endnu. Der er jo et kvarters forsinkelse på, den kan jeg lige finde frem lige om lidt, men ellers så er Danmark nede med 0,4%. Svenskerne sætter sig 1,3%, skal vi lige se her. 0,9%, men også svenskerne i går havde en rigtig, rigtig hård dag i går. Det store svenske indeks faldt med 1,9% i går oven på nogle skuffende regnskaber fra blandt andet Swedbank, som også lidt eller hvad vi har set i Danske Bank efterhånden har fået en ordentlig losing, så det vil noget. Og Eriksson ville også være heller ikke specielt godt i går? Nej, der var en del negative svenske regnskaber i går, så det var ikke en god dag for de svenske aktionærer i går på de store brede indeks, men falder altså også 0,9% i dag, og det er selvfølgelig også skyldes en lidt negativ genlyd i Asien, hvor vi fik, som du nævnte nede til morgenbord, fik nogle skuffende nøgletal fra både Sydkorea og Japan, der altså igen spyrer lidt ild til den her frygt for en global recession, der kan stå over for os. Ja, altså det var svage import- og eksporttal, der kom ud af Japan her til morgen, som altså viser, at den her globale opbremsning er godt i gang, Philip Gunst. Hvis vi kigger mod USA, som jo ellers har haft en meget flyvende uge, må man sige, det er også ligesom om, at det er ved at fade ud derovre, laver indeks igen, når vi kigger på det overordnede niveau. Netflix var et af de selskaber, der kom ud med regnskab i går, det så heller ikke for godt ud. Hvad siger du til den sag? Nej, Netflix faldt 11% i after hours efter et skuffende regnskab, og det der egentlig var afgørende, det var et specielt, eller det der blev ligesom triggeren i det regnskab, det var, at deres antal af nye subscribers, altså antallet af abonnenter, betalende abonnenter, levede ikke op til forventningerne. Man havde været ude og forventet omkring guidance lå på omkring 5 millioner nye subscribers i kvartalet, og kom altså ind kun med 2,7 millioner. Det var blandt andet en nedgang på hjemmemarkedet i USA, hvor at der var altså et tab på 126.000 subscribers mod en forventning om en stigning på 352.000, og internationalt der kom de ud med 2,83 millioner nye, hvor forventningen var 4,81. Så det ligner altså lidt, at de her prisstigninger, som Netflix har været inde og forsøge at implementere, ikke rigtig bliver taget særlig godt imod. Så var deres administrerende direktør var så ude på det efterfølgende call og sige, at det var blandt andet seasonality, altså sæsonen, der ikke var super god. Samtidig så er de også lidt ramt af, at blandt andet Orange is the New Black er i gang med sin sidste sæson nu her, Stranger Things er i gang med tredje sæson, og det så håber de så lidt på, at det kan være med til at stærke det kommende kvartal, men til gengæld så ved vi også, at de blandt andet siger farvel til The Office og Friends, som har været to meget, meget populære serier. Blandt andet Friends var jo allerede i udgangen af 18, var på beding, at det skulle smides ud af programporteføljen på Netflix, men der fik nogle rasende fans, fik altså forlænget tiden men det ser så ud til, at det bliver reddet af plakaten på Netflix nu. Vi var omkring Netflix blandt andet forleden sammen med Christian Kongstad, der var med her i studiet, der gik vi ind i de her tech-selskaber. Netflix var en af dem, som vi kiggede på, og Christian fortalte sin version af den historie. Philip Gunst, er det interessant at være investor i Netflix, som det ser ud lige nu? Altså, jeg har det jo sådan lidt, og det har været Netflix op med 35% i år, lidt ligesom de resterende tech-aktier, vi har i USA, så har det været et rigtig godt 2019, selvfølgelig stedet sammen med Nasdaq derovre. Men jeg har det sådan lidt af det, og det har jeg jo efterhånden sagt i nogle måneder nu. Jeg forventer, der kommer et setback i de store amerikanske indeks. Nu har vi godt nok krydset 3.000 i S&P 500, er så tilbage under nu, lukket i 2.985 og falder lidt mere i futures her til morgen. Så jeg forventer, at der kommer nogle store fald, og det kommer helt sikkert til at påvirke. Det så vi allerede tilbage i december 18, da vi så den her store nedgang i USA. Der var det altså tech-aktierne, der var mest sensitive over for de her markedskorrektioner. Og jeg frygter lidt, at det bliver tilfældet nu, så selvom at Netflix nu er nede i omkring, mener det var 320, den lukkede i aften også i går, og der er flere af de store banker, der har købsanbefalinger og kursmål helt op mod 450 og $500, så mener jeg, at man skal måske være lidt påpasselig, selvom at der godt kan ligge et godt tredje kvartal for Netflix. Har du penge i nogle af de her fangselskaber? Nej, jeg har trukket alt ud af tech, ligger egentlig relativt begrænset i nogle få selskaber, som er sådan lidt, i hvert fald blandt andet Barrick Gold, der er jo safe haven i forhold til... Og så har vi lige over en helt anden branche, kan man sige. Fuldstændig, den skal vi nok snakke mere om, ved jeg. Men ja, jeg er ude af fangeaktier og synes egentlig, at jeg tror, man skal være lidt påpasselig i forhold til de her tech-selskaber. Ja, altså Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, som vi altså også var omkring i tirsdagens udsendelse. Man kan finde selvfølgelig den snak inde i vores podcastarkiv, hvis man vil høre lidt mere om, hvad Christian Jane Kongstad han sagde om de selskaber. Philip Gunst, så lad os hoppe til guld, for det er jo måske derovre, at der er mange investorer, der begynder at sætte deres penge, fordi at ja, måske de er nervøse for, hvad det er for en verden, og du og jeg, vi kan også godt sidde, når vi taler sammen, og blive stærkt bekymret for, hvad i alverden der foregår derude. Og ja. Tale om Ragnarok og alt muligt andet ja. Lige om lidt. Og det er nok ikke helt der, vi er. Men Philip, ikke desto mindre, der er mange ting, der peger på en usikker fremtid, også i den her finansverden. Og noget af det, som investorerne så gør, det er jo lige præcis at hoppe i guld. Og det har du altså også gjort. Du er i Barrick Gold. Hvordan ser den ud lige nu? Barrick Gold ser faktisk rigtig fint ud, har til trods for, at guldjusen har lidt konsolideret, guldprisen har jo ligget over 1400 et stykke tid nu, men har svinget sådan lidt frem og tilbage, da Donald Trump på G20-mødet sagde, at de havde genoptaget forhandlingerne med Kina omkring den her handelsaftale, så faldt guldet tilbage til omkring 1380, som var et relativt vigtigt støttepunkt, og er steget nu op, steg i går kraftigt op til $1425 per ounce. Og det var blandt andet affødt af, dels at Ray Dalio, meget, meget, meget kendt økonom, var ude og sige, at han mente, det var et fantastisk sted at lægge sine penge lige nu med den her usikre verden, men samtidig så er det også et udtryk for et lille paradigmeskift i investering. Der har altså været rigtig mange centralbanker, der har fyldt godt op i deres beholdning af guld, og det er også et udtryk for, at nu den stigning, der kom i går, var primært affødt af, at IMF var ude at sige, at dollaren den skulle devalueres med omkring 6-8% inden for en overskuelig fremtid. Det er altså noget, der vil være godt for guld, og samtidig så er også bare, altså jeg har jo sagt, at de amerikanske aktieindeks er jo fuldstændig kørt af sporet i forhold til, hvordan økonomien reelt set ser ud, og de ting, der bliver trykket på og knap over i USA, er jo meget ligesom at udsætte tingene, som vi også snakkede om sidst, jeg var herinde. Så jeg mener jo bare, det er et spørgsmål om tid. Det, der selvfølgelig kan være risikoen i forhold til guld, det er, at guld har allerede haft et rigtig godt 2019. Så risikoen er selvfølgelig, at meget af det er indregnet allerede nu. Mm. Jeg tror dog alligevel, at vi kan se et rally, hvis vi får de fald i markederne, og vi ser nogle af de her katastrofeudladninger, der kan komme, hvis centralbankerne begynder at og skælve lidt, og vi ser måske også, at både i forhold til no-deal-muligheden med Brexit over i oktober i UK, vi har måske også den her handelsaftale, bliver den til noget eller ej, er det bare sweet talk igen for Donald Trump, så vi har altså nogle relativt store triggers stadig, der kan være med til at sætte tingene i kog, og der kunne jeg sagtens se, at guld kunne køre et rally op mod måske helt op til $1800-$2000, hvilket jo er nogle af de tidligere toppe. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Philip Gunst i studiet, vi er omkring nogle af de selskaber og brancher, som han holder øje med for tiden. Du kan selvfølgelig også blande dig. Du kan være med som altid på sms'en. Nummeret herind til er 42 600 247. Du kan også blande dig i Facebook-debatten, der foregår derude. Der kan du bare gå ind på vores Facebook-side og se, hvad der sker der. Der er I altså gode til at give hinanden tips og tricks, så bliv endelig ved med det. Men spørgsmål og kommentar herind til, det er altså på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Er skandaler og pressede rentemarkeder. Det er svært at være bank for tiden, men hvor svært er det egentlig at være Nordea og Danske Bank? Det skal det handle om nu, hvor vi har fået Mikkel Emil Jensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mikkel. Godmorgen. Du er aktieanalytiker hos Sydbank, og du har kigget selvfølgelig ned i det her regnskab, og jeg forestiller mig, at du allerede har haft en ret travl morgen med at læse et tal. Lad os starte med Nordea, Mikkel. Det ser ikke specielt godt ud. Hvad siger du om sagen? Nej, det er rigtigt. Det er jo mange af de samme gamle udfordringer og elementer i regnskabet, som fortsat presser. Og det er jo netto-renteindtægterne, hvor at rentemarginalerne simpelthen er presset, særligt på udlånssiden. Og det er jo meget hård konkurrence, og også flad udlånsvækst, som er med til at holde netto-renteindtægterne nede. Vi ser altså også, at gebyrindtægterne er lavere end forventet i kvartalet her. Så selvom de totale indtægter faktisk lander nogenlunde på linje med mine forventninger, så er det altså drevet af, at man har lidt højere handelsindtægter. Og handelsindtægterne, de er ret volatile fra kvartal til kvartal. De er presset, det ser vi også i Danske Banks regnskab, og også i konkurrentregnskaberne, at handelsindtægterne er presset. Men det er altså de her kerneposter, som i særdeleshed er årsag til, at aktien falder fra morgenstunden, simpelthen fordi, at netto-renteindtægterne og gebyrene er lavere end forventet. Mm. De positive elementer i regnskabet, det er jo så, at de på omkostningssiden flugter meget godt med mit estimat, og det er faktisk en vidnesbyrd om, at banken er på rette vej i forhold til deres langsigtede målsætninger om at sænke omkostningerne. Så det er positivt i en periode, hvor vi hører fra konkurrenterne, at der er et generelt opadgående pres på omkostningerne i øjeblikket. Men det gode Kasper von Kosbuldt, han er jo heller ikke tilfreds, kan man se derude i medierne. Han siger dog godt nok også, som du sådan set er inde på, at de er ude og generobre nogle markedsandele, og det er jo sådan set meget godt. Til gengæld så siger han også, at de skal revidere deres finansielle mål, blandt andet kigge på udbyttebetalingerne. Mikkel Jensen, hvordan ser du på den sag? Ja, det er særligt udbyttepolitikken, som han nok hentyder til her. Også fordi, at Nordea historisk ikke har faktuelle målsætninger på samme måde, som de andre store nordiske banker har. Det er ikke sådan, de har et præcist mål for, hvad de gerne vil have på egenkapitalforretningen, eller hvor de vil ligge relativt til de andre. Andet end, at de selvfølgelig vil være konkurrencedygtige også på profitabiliteten. Men de er lidt mere bløde i deres målsætninger, når det kommer til performance. Men et område, hvor de jo så er mere klare i spytter, det er jo netop på udbyttepolitikken. Og der har politikken i øjeblikket, at man gerne vil have en stigende udbytte år for år. Og den har de i og for sig holdt fast i lige i øjeblikket. Kulden på halen er så bare, at med udsigt til det pres, som der er i øjeblikket, og det pres, der også vil være på indtægterne i de kommende år, så er der en indikation af, at hvis man både skal levere stigende kapitalprocenter, altså lægge penge til side på kistebunden, samtidig med, at man også vil hæve udbyttet, men med pres på indtægterne og på omkostninger og på indtjening i det hele taget, så det er altså svært at få både i poser og i sæk, ud fra mine beregninger i hvert fald. Ja. Så det virker mere sandsynligt, at en revidering af udbyttepolitikken vil være i nedadgående retning, altså negativt end positivt. Det virker mest sandsynligt. Ja, jeg ved, der er flere af vores lyttere, Mikkel Emil Jensen, som er lune på Nordea, netop fordi, at den bliver betragtet som sådan en god udbytteaktie, men altså, hvis de tager det væk, kan det sådan skade aktien på sigt? Ja. Jeg tror stadigvæk godt, man kan regne med, at Nordea også i fremtiden vil være en rigtig stærk udbyttecase. Det har de været altid historisk, og det forventer jeg også helt klart, at de vil være i fremtiden. Men det kan være, at den her tidligere udbytte, eller også den udbyttepolitik, der er i øjeblikket om stigende udbytter, skal revideres en smule. Det må tiden jo vise, hvordan de lige formulerer det, og hvordan det ligesom bliver gjort i praksis, og hvad niveauet så bliver. Men jeg tror godt stadigvæk, man kan regne med, at hvis man er gået ind i Nordea for udbyttes skyld, så vil det også være incitamenten til at gå ind i Nordea i fremtiden. Det er jeg ret overbevist om. Der er lige en krølle på halen, og det er jo, at vi mangler at få ECB's nye krav til Nordea, som du måske er bekendt med, så har de jo skiftet hovedsæde til Finland fra Sverige af, og det betyder altså, at man nu er en del af bankunionen. Og der er så stadigvæk usikkerhed om præcis, hvor deres kapitalkrav bliver, og hvad konklusionerne bliver fra ECB. Forventningerne er, at der ikke er sådan de store afviser fra det niveau, som vi egentlig har i øjeblikket. Men det er klart, at hvis kravene bliver hårdere end forventet, så vil det selvfølgelig være endnu sværere for Nordea at love stigende udbytte. Og på den anden side, hvis de er mere lempelige end forventet, så er det klart, så giver det lidt mere luft. Okay. Så det er krullen på halen, og også en af årsagerne til, at Kasper von Koskull, CEO'en for Nordea, vælger at sige, at de skal ud og revurdere den, når de så er blevet klogere på, hvad ECB kommer med af konklusioner. Okay, det er også en del af det. Det bliver altså noget af det, vi kommer til at holde øje med fremover. Så er der jo en anden ting, og det er jo, at herr Koskull selv, han stiger af tronen i 2020, der har han meldt sin afgang, og så skal man jo altså ud og finde en ny CEO, og den proces er sikkert allerede godt i gang. Men det virker bare ikke til, hvis jeg kigger ud over finanslandskabet Mikkel Emil Jensen, at det er særligt nemt at finde topchefer til den slags banker lige for tiden. Er det kan det gå hen og blive et problem for dem? Der er jo rest om dem, og der er ikke særlig mange af dem at tage af. De hænger ikke på træerne. De CEO's, som har kvalifikationerne til at styre så store banker og have så stort ansvar. Og det er jo særligt dårligt timing i den forbindelse, at Danske Bank jo også selv har været ude og lede, og Swedbank også er i gang. Og det vi jo, det der var meldingerne fra Danske Bank, det var jo, at det var svært jo også at finde en. Og der var heller ikke nogen, der umiddelbart kunne genkende den nye CEO, Fuglsang. Så han kom lidt ud af det blå, og der var ikke nogen, der vidste, hvem han var. Og det synes jeg også er en vidnesbyrd om, at de hænger ikke på træerne. Man skal ud og lede lidt i periferien for at finde nogen. Og dermed ikke sagt, at de ikke gør det mindst lige så godt. Men det er et... Der er mangel på topchefer, og man skal så også selvfølgelig huske på, at Danske Bank jo, og Swedbank for den sags skyld, er i en lidt anden situation, end nu det er. De har jo de her hvidvasksager hængende over hovedet, så det er jo nok også en lidt anden udfordring, der står foran dem i forhold til en potentiel ny CEO for Nordea. Så der har Nordea nok fordelen. Plus at Nordea jo har luften nu til at, ligesom at tage det stille og roligt. De har ikke det der ledelsesmæssige vakuum, som Danske Bank havde i en periode, jo, hvor Thomas Borgen jo blev fyret, men så havde Jesper Nielsen i en mellemliggende periode til at ligesom, altså, der var ligesom et pres til også at finde en hurtigst muligt. Det har Nordea ikke på samme måde. Okay. Udover det, så er Nordea jo også i fuld gang med den her transformationsproces. Og det vil være kommet mig som en overraskelse, hvis det var, at Kasper von Koskull var gået af nu. For det er sådan lige, jeg vil ikke sige midt i transformationen, men i hvert fald, han har i hvert fald ikke fået sendt Nordea med de mål og ønsker, han har haft for, hvad banken skulle kunne levere i fremtiden, og hvad for en bank, han vil mene, står stærkest i fremtiden. Det er det ikke kommet i mål med endnu. Så det, at han så vælger at sige, at det bliver først i slutningen af 2020, giver mere mening, og så kan han ligesom få rundt tingene af og få sendt banken så godt videre, så godt som muligt i hvert fald. Okay, det lyder ikke helt som om... Mikkel Emil Jensen, at det sådan er et stort bekymringspunkt i din bog, at de altså skal ud og finde ny topchef, for det har de jo så også, som du er inde på, lidt god tid til. Lad os bare lige binde en sløjfe for, om Nordea-regnskabet står Nordea stærkt nok til fremtidens finansmarked? Der er jo ingen tvivl om, at der er jo et stort strukturelt pres i øjeblikket i branchen, og Nordea er nok en af dem, der har været mest... kan man sige, proaktive i at stå stærkt i fremtiden og i et udfordrende og svært marked. Og det har de gjort, fordi de jo netop grundet det her transformationsprogram har sikret en fælles instans i banken. Altså det er et fælles IT-system, man bruger, så banken bliver langt mere... man får stærkere synergier på tværs af de markeder, man nu opererer på. Og man er også mere aggressiv på digitalisering. Altså, vi hører meget fra Nordea, at automatisering af simple opgaver, altså så det er simpelthen de her, man kalder artificial intelligence, hvor det er simpelthen computer og robotter, som tager mange af de her simple arbejdsopgaver, som kan være med til at sikre højere effektivitet for kunderne og højere serviceniveau, hurtigere service, samtidig med, at du så også kan spare nogle penge i form af afskedelser simpelthen. Man tidligere har folk til at gøre det, så skal man nu bare have software til at klare det. Så Nordea, synes jeg, virker på mange måder proaktive og forsøger, så vidt det nu er muligt, at tilpasse sig. Men det er et svært marked, og der er ingen garantier for, hvad der er rigtigt at gøre. Men jeg synes, at Nordea har fat i den lange ende ved at have risikoreduceret deres udlån. Man har simpelthen taget flere af de kunder, som har været... hvor afkastet simpelthen ikke har været som ønsket, og fået det skåret fra, også landet, man har fået skåret fra, som potentielt kunne udgøre et risiko. Og det har også været en årsag til, at man på udlånssiden har set noget modvind i Nordea i lang tid. Så der er de lader til, at de nu er på plads, hvor de gerne vil være i forhold til, jamen, nu har vi de kunder, vi egentlig er glade for, og så skal vi egentlig bare vækste herfra. Men når vi kigger på markedsdataen, så er det jo bare et udfordrende marked i øjeblikket. Der er ikke den helt store kreditefterspørgsel, det vil sige, kunderne vil simpelthen ikke låne penge. Vi begynder at se lidt positive tegn i erhverv og industri, altså for store kunder. Men de private, der er der stadigvæk nedadgående trend i forhold til lånelysten. Så det er svære markedsvilkår, men jeg synes, Nordea gør, hvad de kan for ligesom at sikre den fremtidige indtjening. Okay. Og der er nok formentlig flere af de andre banker, som vil følge deres fodspor med lidt mere aggressive spareøvelser. Det kan man godt forvente. Lad os hoppe videre til Danske Banks regnskab, som jo altså også er landet her til morgen. Chris Vogelsang, som sidder for bordenden nu i Danske Bank, relativt ny topchef, som du er inde på. Ingen rigtig kendte. Jeg har selv kilder og bekendte og venner rundt omkring i finansbranchen i Europa, og blandt andet nogen, der har arbejdet i ABN Amo, og de kendte ikke Chris Vogelsang, altså selvom han kommer derfra. Så det synes jeg altså er lidt slående, men det ser ud til, at han har fået meget godt fat, eller sådan dannet sig et meget godt image, i hvert fald det første stykke tid. Mikkel Emil Jensen, hvad siger du til hans performance i Danske Bank indtil videre? Ja, nu, han har kun haft 6 uger til ligesom at vise, hvad han kan, og det synes jeg ikke er nok til ligesom at give et retfærdigt billede af, hvad han kan. Men jeg synes alligevel, at tvivlen må komme ham til gode. Jeg synes ikke, man skal være så bekymret over for hans, kan man sige, manglende kendskab i industrien. Jeg tror på mange måder, han kan gøre det mindst lige så godt som mange af de andre mere kendte profiler. Mm-hmm. Så det må tiden jo vise, om jeg så får ret. Men jeg synes jo, at Danske Bank strategisk, også igen på lige vilkår med Nordea, egentlig har fat i den lange ende. De fokuserer på det nordiske marked, de fokuserer på de områder, hvor de ser, der er bedst vækst. Og de er også meget fokuseret på netop den her digitale omstilling, og de er meget innovative. Så igen, der er jo strukturelt pres, men bankerne her i Norden, så deltid Danske Bank, virker også proaktive og klar til ligesom at stå imod fremtiden. Men det er klart, at de er presset i øjeblikket, fordi man bruger så mange ekstra omkostninger på compliance og forebyggelse af hvidvask og investeringer dertil. Vi ser jo, de har øremærket de her 2 milliarder kroner til bare alene forebyggelse af hvidvask. Og det er klart, at det er jo noget, som vil lægge pres på omkostningerne, ikke bare i de kommende kvartaler, men også i de kommende år. Mm. Så det ligger selvfølgelig et pres på banken. Men udover den omkostning... Jeg tror ikke, Fokusang han er ude med de helt store armbevægelser, skal vi kalde det strategiske armbevægelser. Jeg synes egentlig, at det, som der er blevet formuleret godt nok under gammel ledelse, virker som den rigtige vej. De skal ikke til at begynde igen at gå på eventyr uden for Norden. Fokus på Norden virker til at være den rigtige vej. Så det tegner måske meget godt. Men der er jo altså alle de her skandalesager, som på en eller anden måde hænger som en sort sky ind over Danske Bank. Er der nogle udmeldinger i forhold til alt det her med bødeforlæg og hvad de kan blive udsat for af retslige problemer? Nej, ikke i regnskabet her. Det var nu heller ikke forventningen. Det er også stadigvæk min forventning, at der vil gå lang tid endnu, før vi får en konklusion fra myndighederne. Okay. Når vi sammenligner med andre hvidvasksager og lignende cases, så går der bare rigtig lang tid fra, at myndighederne de ligesom tager fat i det, til de så også kommer med en konklusion. Ja. Og der er, som du siger, ingen tvivl om, at den her hvidvaskskandale, den hænger som en tung sky hen over banken. Primært jo i form af usikkerheden omkring en potentiel bøde. Og det er også det, der gør sig til udslag i aktiekursen. Mm. Men jeg vil så sige, at den forretningsmæssige del af det, altså det forretnings, særligt i relation til kundetab, der er der positive tendenser i regnskabet her i dag. Det, når vi kigger på antallet af tabte kunder, altså kundetabet i kvartalet, så er det aftagende fra 4. kvartal 18 og 1. kvartal 2019. Til trods for, at vi i 2. kvartal havde den her store konverteringsbølge, der alt andet lige må have givet anledning til, at nogle kunder vil have sagt, jamen når jeg alligevel er ude og omkommenterer ved boliglån, så kan jeg lige så godt også vælge at skifte bank. Men til trods for det, så er niveauet altså noget under det, vi har set i de sidste par kvartaler. Mm. Så der er ligesom en... Jeg vil sige, at man godt stille og roligt kan begynde at ånde lidt op i forhold til risikoen forbundet med tab af kunder, simpelthen. Ja, okay. Det lyder godt. Vi har stået og kigget på den her aktiekurs med bævende underlæbe i Millionærklubben rigtig mange gange her på det seneste. Holdt øje med, at den skulle i hvert fald ikke ned igennem kurs 100, men det lyder altså, når man lytter til dig, Mikkel Emil Jensen, som at der også er sådan lidt håb for, at det kan begynde stille og roligt forhåbentlig at gå den anden vej. En ting, jeg lige tænkte på, det er måske mere sådan af principiel karakter. Det handler jo om, at hele det her hvidvaskballade, som der foregår derude, ikke bare i vores banker her i landet, men altså også rundt omkring andre steder i Europa. Professor ved CBS, Tom Kirchmeier, var ude at sige i medierne forleden, at bankernes forsvar mod hvidvask er brudt sammen. Mikkel Emil Jensen, hvad tænker du om sådan en udtalelse? Er det fuldstændig umuligt at komme forbi den der hurdle, der handler om, at der er skurke derude, der misbruger bankerne til hvidvask? Nu er det lidt, jeg har ikke lige konteksten til præcis, hvordan, i hvilken relation han har sagt det i forhold til, det er brudt sammen. Altså, nu, vi ser jo, at anmeldelserne omkring hvidvask og mistænkelige transaktioner er eksploderet på det seneste, fordi at bankerne er blevet langt mere opmærksomme på at få styr på den del af forretningen og sørge for, at bankerne i så lidt et omfang, det er muligt, kan sikre, at man ikke kan bruge og misbruge bankerne til kriminelle aktiviteter herunder hvidvask. Så jeg ser egentlig lidt den modsatte tendens, at man er jo langt mere aktiv omkring det. Det er klart, at de her hvidvaskskandaler, vi ser, de var jo en vidnesbyrd om, at ja, det har jo ikke været godt nok. Men man skal også huske, det er jo flere år tilbage, at det er foregået, og der er sket meget siden. Plus, at vi jo kvæg det, at vi har fået det her lagt frem, hvilket jo på mange måder egentlig er positivt for industrien for i fremtiden også at sikre, at kriminelle aktivitet ikke kan ske, så har man jo også valgt at investere for kraftigt i at forhindre og forebygge hvidvask. Særligt jo Danske Bank selvfølgelig. Ja. Og vi kommer formentlig også til at se det i Swedbank mere, end vi ser det i de andre banker, grundet af, at de jo har de her hvidvasker hængende over hovedet. Men det smitter jo af på resten af industrien, og det er jo positivt i forhold til at forhindre kriminelle aktivitet i fremtiden. Det vil være naivt at tro, at man kan fjerne det 100%, det kan man ikke. Det vil kræve alt for store ressourcer, og man skal huske på, at det er et kæmpemæssigt arbejde at forsøge at forhindre kriminel aktivitet. Det vil næsten svare til, at man jo på motorvejen skal sørge for, at alle holder sig under, og så skal du have kameraer stående jo hver 50. meter. Og det er der ingen, der vil være glade ved, og det vil kræve alt for mange ressourcer, og det kan ikke lade sig gøre. Men man kan selvfølgelig gøre sig nogle forholdsregler og investere i de områder, hvor det giver mest mening, særligt omkring digital, altså de her artificial intelligence, kunstig intelligens og digitalisering, sådan så at man mindsker den manuelle proces omkring overvågning. Det er klart, der er en masse fejl, der kan ske der. Men har man det digitale fundament til at overvåge systemerne, hvilket er det, man investerer i øjeblikket, særligt i Danske Bank, så er det jo noget, der kan være med til virkelig at gøre arbejdet omkring forhindring af hvidvask væsentligt bedre i fremtiden. Ja, altså spørgsmålet er altså ikke, om man kan komme det fuldstændig til livs, men om man gør nok derude allerede nu. Det lyder det sådan set til, at du synes, Mikkel Emil Jensen, ret mig, hvis jeg tager fejl. Nej, jeg synes jo, man gør, hvad man kan. Det er klart, at det skal jo selvfølgelig materialisere sig, de investeringer, man gør så nu, og det tager jo nok noget tid. Igen, det er ikke noget, man lige gør over en weekend. Så det er nok noget, der kommer til at tage tid, og systemerne skal ligesom falde på plads. Ja. Danske Bank har jo også ansat hundredvis, hvis ikke over 1000, mener det er, alene ansættelse af folk til at forhindre forebyggelse af hvidvask. Så det hele er ikke ren digital omstilling. Det er også meget af det stadigvæk manuelle processer. Men jeg tror, i fremtiden, så vil man kunne sikre, at den digitale omstilling, et væsentligt bedre system til at forhindre hvidvask. Ja, jeg skal ikke tage mere af din tid. Jeg ved, du har rigtig travlt. Bare lige her til sidst, ganske kort. Har du købt, salg eller hold på Danske Bank og Nordea? Ja, nu er det desværre sådan jo, at jeg har ikke kommet ud med min endegyldige konklusion på baggrund af regnskaberne her. Så det er først, jeg skal jo leve op til vores compliance-regler og så videre, så jeg kan ikke afsløre, hvor jeg ender henne. Men altså forud for regnskaberne, der havde jeg jo holdt anbefaling både på Danske Bank og Nordea. Ja. Og Danske Bank, bare lige for at tage den i særdeleshed i forhold til vores anbefaling, og hvad den ligesom byggede på før regnskabet. Og det gør det sådan set i og for sig stadigvæk jo. Det var jo, at den her usikkerhed, der er omkring bødestørrelsen, og hvornår vi bliver klogere på det. Det er klart, at den usikkerhed vil hænge som en tung dyne hen over banken, indtil vi bliver klogere. Og der er bare, som jeg ser det, stadigvæk lange udsigter til, at vi får en konklusion fra myndighederne. Særligt de amerikanske myndigheder, som jo dem, der historisk har givet de her milliardbøder, og dem, som umiddelbart udgør den største trussel i forhold til bødestørrelsen. Indtil vi bliver klogere på, hvad en potentiel bøde kan blive, og igen fokusere på forretningen. For der er ingen tvivl om, at den værdiansættelse, der er i banken i øjeblikket, den afspejler altså en kæmpemæssig bøde. Og det afspejler på ingen måde den drift, som der er i banken, relativt til, hvad andre banker kan levere. Så der er den altså simpelthen for billig. Så det efterlader os jo med indtryk af, at det er den her bøde, som fylder rigtig meget. Og så langt, altså, i så lang tid, som at den vil gøre det, jamen, så mener vi egentlig, at man skal slå koldt vand i blodet og forholde sig roligt. Og hvad hedder det? Det er formentlig først jo i 2020, og måske endda ikke engang der, at vi bliver gjort klogere. Så jeg forholder mig roligt og afventer lidt, ja, lidt mere viden omkring, hvad bliver den her bøde. For det er klart, i forhold til værdiansættelsen, så er det jo, så er der stor forskel på, om de får en bøde på 5 milliarder eller 50 milliarder. Selvfølgelig. Det siger sig selv. Og så er regnskaberne jo altså også først lige landet her til morgen, og du skal også have tid til at tygge dem ordentligt igennem, Mikkel Emil Jensen, og det betyder altså, at man kan gå ind senere, måske senere i dag, måske en af de næste par dage, og kigge på jeres hjemmeside sydbank.dk og se, om du har skrevet noget om bankregnskaberne. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Ja, det var så lidt, og god sommer. I lige måde. Så vidt altså Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker med fokus på finanssektoren over fra Sydbank. Filguns, vi hopper til noget helt andet. Arh, vi har nemlig... det må du ikke gøre. Nå? Vi har snakket meget længe, og jeg har lige et par enkelte. Du mener noget om bankerne? Ja, simpelthen. Først og fremmest er det jo skønt, at du har så bredt. Altså, det er jo Bodil Networking Gensel, du lige får fyret af, at du bare kender Gud og hver mand i de europæiske banker. Of course, jeg har været der. Ja. Nå, men jeg er meget enig med, hvad der bliver sagt, og synes egentlig, at pointerne er rigtig fine. Jeg synes også, at mange af de banker, vi ser, der er kommet med regnskab, Nordea, Danske Bank i dag og Swedbank i går, er jo efterhånden dels så deres egenkapitalsforrentning er jo egentlig ganske pæn stadig, og deres indre værdi er jo ikke, altså... og markant højere, end hvad kursen afspejler lige nu. Jeg mener jo, at jeg tror jo ikke rigtig på, at vi kommer til at se væsentligt højere renter, end vi har nu i det næste lange stykke tid. Til hvad er et langt stykke tid, Philip? Det kan både være, jeg tror, næste to år i hvert fald, ganske sikkert som armen i kirken, at vi ikke kommer til at se de store rentestigninger i Europa, og jeg tror måske endda også, at det kan vare længere tid. Det er meget afhængigt selvfølgelig af, hvad der kommer til at ske med økonomien, om vi kommer til at se den recession, som der lidt lurer under overfladen, og også i forhold til, hvad kommer der til at ske med de centralbanker? Skal vi til at bygge tingene fuldstændig om i forhold til, hvordan de agerer i forhold til pengepolitisk økonomi og den måde, man ligesom driver pengepolitikken på? Det er jeg meget spændt på, ikke kun i USA, men også i Europa, fordi at der er altså blevet printet rigtig mange penge ned fra ECB og Mario Draghi gennem de sidste mange år, og det kan man jo ikke blive ved med. Så det er spændende at se på den front, men derfor ikke, dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at bankerne er attraktive. Jeg synes jo, at både Danske Bank, nu er jeg så meget enig med, hvad der bliver sagt i forhold til, jeg vil også sidde på sidelinjen og afvente den her bøde og se, hvor stor den egentlig bliver, om end at det kan tage et år, måske endda længere tid, før den egentlig er på bordet. Men jeg synes specielt sådan en aktie som Swedbank, som er den af de skandinaviske banker, der reelt set har den højeste egenkapitalforrentning på nuværende tidspunkt, er blevet slagtet rigtig meget, også baseret på de her hvidvasksager. Så jeg synes faktisk, at det kunne være attraktivt at lægge sig ind i nogle af de her, også fordi det er gode udbytteaktier, det er altså nogle høje udbytteprocenter, de ligger og betaler nu efter, at aktierne er blevet nærmest sat midt over. Så det kunne godt være et sted, og jeg håber på sigt, at det kan blive nogle forretninger, der kan tjene lige så mange penge, som vi blandt andet har set forsikringsselskaberne har gjort i løbet af de sidste 12-18 måneder. Philip Gunst, der er jo en ting, som vi ikke var omkring med Mikkel Jensen fra Sydbank, og det er jo altså, at der kommer også en gevaldig konkurrence fra nogle af de store tech-selskaber, også i banksektoren. Tech-selskaberne, de konkurrerer med alle snart derude i hele verden. Hvad tænker du om det? Altså, kan bankerne overhovedet imødegå sådan et kæmpe pres fra nogen, som laver måske meget smartere løsninger? Altså det, der jo bliver problemet, det er jo, at mange af de her store tech-selskaber spiller jo i høj grad på noget brandværdi, i og med, at der er mange unge, specielt den yngre generation, måske, hvad vi snakker, 16 til, lad os sige, 40, hvilket er stadig et relativt stort spænd, men altså også den lidt ældre generation, plus 30, synes jeg også i høj grad har jo en eller anden forkærlighed for nogle af de her store, blandt andet Apple, og som du også er inde på, så blandt andet Alipay. Hvis man har lagt lidt mærke til, hvordan er de egentlig er begyndt at reklamere og, og promovere sig selv til store, store hvad hedder det, sportsarrangementer rundt omkring i verden, også i Europa. Det synes jeg er ret imponerende. Jeg ser store bannerreklamer på, på nogle fodboldstadions, både til kvinde-VM, der lige er overstået, og også U21. Så man kan sige, hvad skal vi egentlig forvente? Også Apple Pay er også kommet ud og også meget... meget, meget kendt nu, og jeg tror egentlig, at det kan blive en kæmpe, kæmpe, kæmpe konkurrence, og det er også derfor, som Mikkel også er inde på, det er vigtigt for de her banker, at de fokuserer på tech, og de fokuserer på AI, fokuserer på, hvordan de skal fastholde kunderne. Og det har vi jo set, det har været svært for blandt andet danske banker også, når det er for den sags skyld oven på de her hvidvasksager, men det er vigtigt, at de finder nogle redskaber, der ligesom kan være med til at holde på dem. Og så som lige en afsluttende kommentar, så jeg er meget glad for cyklinger og følger meget med Tour de France, og der var en diskussion her på hviledagen i tirsdags, hvor man snakkede om doping, og hvorvidt det stadig var aktivt i cykelsporten. Jeg tror, at selvom at man gør rigtig meget nu compliance-wise for at nedbryde det her hvidvask-sager og hvidvask-skandaler i det hele taget, så tror jeg bare, at det bliver sådan en ting over de næste måske to årtier, hvor der løbende vil falde skeletter ud af skabet, som vi ikke rigtig kan undgå. Men jeg tror efterhånden, at det værste er overstået, i hvert fald i de skandinaviske banker, men der vil nok drypvis komme nogle sager i løbet af de næste to årtier, hvor man bare sådan et eller andet sted begynder at... Man sidder og ærger sig, når man ser det, men jeg tror også bare, det bliver noget, man skal forholde sig til, at det er sådan, det er. Jamen, Philip Gunsfest, jeg så presser dig lidt op mod et hjørne og beder dig om at sætte penge på en bank her. Hvad skal det være for en? Ej, jeg vil helt sikkert kigge mod Swedbank. Det er mit bedste bud lige nu. Jeg kan godt lide Swedbank, og jeg synes, hvis vi kigger på benhår på nøgletal, så er de rigtig billige. Lidt ligesom danske banker herhjemme. Men jeg synes ikke, skandalen er lige så stor hvidvaskmæssigt. Så jeg tror, at Swedbank har en større sandsynlighed for at kunne fastholde deres kunder. Så hvis jeg skulle smide penge på en bankaktie eller en financial service aktie i Skandinavien, så skulle det være Swedbank lige nu. Okay, der røg dine penge altså hen. Philip Gunst, det vælter ind med spørgsmål til dig på SMS. Vi tager lige et par enkelte. Der er mange, der gerne vil høre lidt, hvad du synes om Eldorado. Ja. Guldselskabet EGO er tickerkoden en kanadier, så vidt jeg husker. Hvad tænker du om den? Cowboy-aktie, som vi kalder den. Ja. Den har haft det rigtig godt af sted, ganske kraftigt med over 100% siden bunden. Det var sådan lidt, da vi begyndte at snakke guld, der var der to aktier, der blev nævnt. Det var Barrick Gold, og det var Eldorado. Eldorado blev egentlig nævnt, fordi Christoffer Wold, først og fremmest Christoffer Wold, var ude og snakke positivt om dem i TA-vendinger, og så fulgte Peter Arendt op i en artikel på Børsen. Og den har haft smæk på. Man kunne godt have forudset det lidt måske, men jeg valgte Barrick Gold, og det gør jeg egentlig, fordi jeg synes ikke, det fundamentale i Eldorado er særlig stærkt. Jeg har snakket om det et par gange, vi har været herinde, så jeg synes egentlig ikke, jeg vil gå så meget dybt med det. Men det, der er afgørende i guldsektoren, det er, hvor høj ens AISC er, og det er altså det her produktions- eller udvindingsomkostninger, der er ved at udvinde guldet. Og der er Barrick altså det suverænt, dem der har den laveste omkostning for udvinding, hvor Eldorado har nogle meget høje, der også gør, at deres, hvad kan man sige, hele operations af deres assets, altså af minerne, kan være kritiske. Nu kan man sige, at guldprisen har været stigende, og det gør, at den også er sted, fordi det gør, at nogle af deres aktiver lige pludselig kommer i minedrift. Men ser vi et tilbagefald, hvilket jeg jo så ikke tror, så kunne vi godt forvente, og samtidig så er de ikke særlig dygtige til at tjene penge. Men ja, det har været et rigtig godt bedt, og tillykke til dem, der har været med på rejsen. Den rejse, den er der altså ikke villige til at hoppe ombord på. Til gengæld så er du altså i Barrick Gold, som sagt. Philip, et andet selskab, vi lige kan nå omkring her, inden vi ringer op til Lars Svendsen, AMD. Ja. Hele semiconductor-sektoren, som jo altså har lidt noget under den her handelskrig, der er foregået mellem Kina og USA, men som jo kom meget godt igen. Hvad siger du til AMD? Den rykker også voldsomt. Det gør den. Den er steget med 86% i år, og faktisk den SP500 aktie, der er steget mest i år, ganske imponerende. Vi har snakket AMD et par gange, det har været primært med Engård herinde i forhold til nogle af de her store semiconductor events, der er i USA. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder, det er også ligegyldigt. Men det er jo blandt andet AMD og Nvidia, som vi kigger rigtig meget på, som jo i mine øjne er to af de helt store, så er der selvfølgelig Intel også. Men ja, det der er med AMD, det er, at de har jo fået meget positive vendinger, også af analytikerne, og samtidig så har de haft en rigtig stærkt pipeline i forhold til at release nye produkter. De har senest lige released det, der hedder Zen 2, og man kan sige, der er stadig meget positiv stemning. Nu er den så op med 86% i år og ligger i all-time high nu, omkring 34 amerikanske dollars. Men der er altså analytikere ude, der vurderer, at den kan rally mere end 50% mere herfra. Så, og som vi snakker lidt om nede til morgenbord, så er de her semiconductors også lidt udtryk for, hvordan det går i den her handelskrig. Og derfor så er AMD jo også stedet dog markant mere end både Nvidia og de resterende semiconductors, fordi at der er positiv stemning nu igen omkring den her handelsaftale. Man forventer, at der kommer noget nyt. Man var 90% i mål, og så afbrød man forhandlingerne. Det er vel ikke noget, vi ved, as a fact. Nej, det blev der sagt i hvert fald ikke, hvis vi skal stole på bare lidt af det, der bliver sagt derude. Så var det i hvert fald det, man hørte, at omkring 90% af aftalen var på plads, og så afbrød man forhandlingerne, fordi Kina blev stedig. Hvor vi står nu, det aner vi ikke, som du siger. Men ja, det bliver i hvert fald en af triggerne for semiconductorindustrien også. Okay, fra guld i Canada og fra halvleder i USA, så lad os hoppe tilbage til Danmark igen og sige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Herr Svendsen, du har kigget lidt på nogle af de regnskaber, der også er landet rundt omkring os, blandt andet i Sverige. Hvad sker der? Ja, hvad sker der? Det interessante er jo, at synes jeg, at vi i går havde sådan en noget dramatisk dag, hvor Sverige jo skvattede med 2%, fordi der var jo rent blodbad i Ericsson og også lidt i Alfa Laval. Og så i dag kom Volvo som regnskab, og det var et faktisk pænt regnskab. Der er kun en bussemand i det regnskab, og det er, at deres ordreindgang på nye lastbiler har været dårlig i andet kvartal, men til gengæld er ordreindgangen på entreprenørmaskiner, de laver jo dumper og læsemaskiner og alle mulige store, tunge ting, asfaltmaskiner og sådan noget, at den er faktisk uforandret. Og det er jo egentlig meget godt klaret, at den ikke er bremset, så entreprenørerne må have brug for, og mine selskaber brug for noget nyt apparater. Men den tog sig så lige, skulle lige testes lidt ned, men den er tilbage igen på benene, og det er egentlig, det er en god ting. Altså fordi det for mig var, det er sådan en indikator på, om at investorerne simpelthen, eller dem, der er på markedspladsen, er fuldstændig blevet ser rødt på overalt, ikke? Og det kan de altså ikke gøre på Volvo og Ericsson. Rebound også en lille smule, så det er vel sådan set lidt positivt. Ja, okay, så der er positive ting derude, men ikke desto mindre så på indeksniveau, så ser det altså lidt blødt ud. Vi har røde tal, når vi kigger sådan lidt overordnet på det hele, Svendsen. Ja. Hvad tænker du om stemningen på markederne? Jamen, den er da dårlig lige nu, men altså, og du kan også sige, at bankerne, eller Nordea, ikke Danske Bank, han holder skansen, ikke? Men Nordea får jo hug på det her regnskab, som jo var til den svage side, men ikke det er ikke super dårligt. Jeg mener, de har nu en, så vil jeg ikke regne ud, en indre værdi på aktien, altså en kapitalværdi på en aktie på 57, ikke? Mm-hmm. Og du kan købe den til 48, og de forandrer en kapital med 8%, de plejer at ligge på 11. Og det kan man sige, det er jo der, du kan se, at det ikke går så fantastisk godt, ikke? De ligger på 11, ikke? Men ved du hvad? Hvis det der bliver ved, og ham der sambomanden deroppe, ikke? Han er jo en hård nyser. Så siger han jo til dem, drenge og piger, hvis det her ikke kan gøres bedre, så må vi jo rive lortet ned. Så må vi jo sælge den til højre og venstre i dele, så kan vi få meget mere ud af det. Og så kan de tage det ene eller andet. Så skal vi jo, det er jo også den måde, man som hvad hedder det, virksomhedsejere skal se på tingene. Hvis du har noget, som er 57 værd, burde i indkapital, og burde have en goodwill på måske 15 ovenpå, ikke? Altså 70. Og hvad hedder det, den ligger i kurs 46. Ved du hvad? Så sender vi hesten til slagtning. Ja, det er altså Bjørn Valdres, som du taler om. Det er Lars Svendsen. Han er jo altså en mand, der har ry for at være sådan lidt hård i sin retorik. Jeg ved ikke om, at han er hård i sine handlinger, men det ved du måske. Okay. Ja, det var ham, der solgte Sambobanken. Ja. Til Danske Bank. Ja, ja. Det var meget smart. Han kan godt spille sort pær. Nej, jeg vidste måske ikke, det var sort pær. Det er også ham, der siger, at 80% af alle mennesker, de fatter ikke en brik af økonomi og finanser. Det er måske rigtigt nok. Ja. vi taler gerne om det alligevel. Det er derfor, vi har publikum. Ja, det er dejligt. Lars Svendsen, der er flere lyttere, som skriver hen omkring Teva og hvad i verden, der foregår der. Jeg ved ikke, hvor meget at du sådan følger med på dags- og timebasis, men den har det godt nok ikke særlig godt, den aktie der. Hvad skal vi sige til sagen? Ja, du kan sige, at jeg har købt min sidst på 15, og nu koster den 8, og jeg troede, at 15 var billigt. Ja. Det er den så stadigvæk ikke. Men den er jo nede at vende i dybet, ikke? Og, Og et stykke af vejen, så vil jeg forstå det, er det her jo den her såkaldte opioid-sag over i USA, der handler om smertestillende medicin, som man nu påstår, at det er medicinindustriens skyld. Og det er, jeg brækker mig snart over, det er jo den, vi lever i en tid med en infantil popkultur. Og der er medierne jo de største budbringere til alt muligt pis, som de hælder ud i hovedet på folk, og så tror de på det, og så kører hele det politiske system, fordi de tror, de får point. Hende der fandt alene, som sikkert er en fornuftig menneske, hun har lige stået og kæftet op om noget grønt, fordi hun ved, at det giver stemmer i de der 747. Altså den nye EU-kommissær. Ja, ja. Og så bliver det ved med det hele. Nu bliver de her jo beskyldt for, at det er deres skyld, at der er nogle mennesker i USA, der dør af at bruge det. Og man, hvis du bruger smertestillende medicin, så er det jo fordi, du er nået det punkt i dit liv, hvor du har brug for det, og mange af dem er jo på dødslisten, ikke sandt? På vej mod døden. Det er vi alle sammen. Men det er også dem. Nu er det lige pludselig blevet medicinindustriens skyld, at de dør. Så taler de om 65.000 mennesker i 2016 i USA. Jamen, kære venner, det var lige så meget som i Vietnamkrigen. Altså, der dør 4 millioner amerikanere om året. Så mange af dem, der er 330 tag, der er op mod 4 millioner, der dør om året. Så er der 65.000, der er døde af det i 2016, og så er det deres skyld, og så skal de betale erstatning. Det er jo den måde, den kører rundt på, og så bliver investoren forskrækket og sender aktien i hullet, og ham, der sidder dernede og tænker, man, han siger, kan vi ikke få noget fred, hvis jeg kan betale bare nøjes med at betale 200 millioner, og jeg er glad. Så får jeg fred for det her, fordi det er jo, der er jo, han kæmper med en flok børn, der er vanvittige, og advokater, der lugter blod. Og de angriber jo også selskabet for, hvad hedder det, at altså, det er jo ikke kun ligesom, at hvad de vil betale for, hvis man påstår, det er deres skyld, ikke? Altså, de påstår jo nærmest, de er drughandlere, ikke? Det er sådan set, hvad man påstår. Men det her, det er jo, hvad hedder det, at investorerne her er staten, fordi aktien er faldet. De er vel også drughandlere, Lars Vesen. Det er drugs, sådan, det er jo bare medicin. Men sådan har det amerikanske system jo altid fungeret. Du sagsøger i hovedet og røv, undskyld mit sprog, og samtidig så, som du også siger nu går alle aktionærerne ud og sagsøger dem, fordi at de har tabt nogle penge. Og det sker jo også altid i aktier, hvor at det aktiekursen er faldet meget, og der er nogle af de her ting, der ligger til grund for det. Så det er jo ikke noget, der ligesom som sådan kommer til at skade synderligt meget. Det, jeg er lidt bekymret for, det var, at man betalte et settlement på $85 millioner i Oklahoma, ikke? Og der er altså mange stater, der ligger og pinter på og vil sagsøge dem, ikke? Så det er jo også det, der ligesom ligger, og grunden til, at den er faldet nu igen, var jo fordi den anden dag, Morgan Stanley var ude og hvad hedder det, og sænke deres anbefaling på den til $6, ikke? Og så er Ragnarok løs, ikke? Ja. Men ja, det er jo, ja. Men Lars Vendsen, så lad mig bare... Tror, hvis du spørger, om jeg tror, de overlever, så tror jeg ja, og at de kommer ud af det her ja. Jeg kan ikke svare dig på, hvor meget... At det er jo det, der er problemet med de der erstatningssager mod... Og det er det samme Danske Bank reelt, eller sådan kan det blive. Mm. At det er jo lige så meget af det her advokatlort, for at sige det lige ud, om at det er jo pengeafpresning, hvor de påstår, at så skal de betale erstatning til investorerne, fordi de har købt... Jeg kan også få for mine 15. Men så skal de andre aktionærer jo betale. Altså, det er jo en håbløs situation, hvor det jo ikke handler om de 65.000, der er døde i 2016, og som de påstår, nærmest at det er deres skyld, hvad det jo selvfølgelig ikke er. Og hvad med lægerne, der har givet dem recepten? Men hvad hedder det? Det er jo den der barnlige kultur, hvor hver gang der sker noget ondt, så er det nogen skyld, og hvis vi kan møde op et eller andet sted og kræve nogle penge med en stor baseballkølle eller en advokat, så gør vi det. Jamen, Lars Svendsen, så er det jo, man må kigge på det, som du har lært mig så godt her i Millionærklubben, nemlig at hvad er casen? Har casen ændret sig voldsomt? Og så skal man måske bare lukke øjnene for kursbevægelserne. Så hvad er casen for TV? Den er vel stadigvæk god, og der er stadigvæk, hvad skal man sige, håb forude for det selskab. Der er måske meget gæld, men det skal han nok forvente. Ja, det skal han nok forvente, men det er jo et spørgsmål om, hvis han bliver voldboldet, og han skal voldboldet til 50 stater og 50 advokater, så er det ligesom om, at du bor jo hul i plimsovleren. Ja, der var Philip Gultz, som jeg kaster op. Altså, det er nogle herlige syge mennesker, jeg er med. Det skriger altså til himlen, og det viser jo, hvordan vores kultur er. Det er jo lidt det samme med bankerne, at du kan sige mange ting om banker, ikke? Men at det offentlige i Danmark forlanger, at man skal have en konto, for at de kan komme af med deres penge til nemt at hive frem og tilbage osv. Når så folk, de hiver frem og tilbage, jeg ved ikke hvad, vi kan jo ikke have 7 mand, der sidder og kontrollerer, eller i hvert fald 2 for at skrive under, hver gang vi hæver på systemet, at vi ikke må sende pengene over til en anden en, som kender en, der har været i Syrien. Altså, det er jo håbløst. Du er dejligt lavpraktisk menneske, Lav Svendsen, det kan jeg godt lide dig for. Svendsen, inden vi slipper dig helt, så skal jeg lige runde NKT. Hvordan ser du på NKT og de her nye... Jeg er altså ærligt lidt i tvivl, om der er kommet nyt ud om det her Viking, eller der ikke er. Nej, det tror jeg heller ikke. Okay. Jeg gjorde i hvert fald det i går for en sikkerheds skyld, at jeg solgte dem, jeg havde herinde i min nærklub. Jeg har stadig haft frygtelig mange af dem selv, men jeg tænkte lige, at jeg havde jo haft den fra 103 eller et andet til, så var den op i 113. Så jeg solgte dem faktisk i går. Okay. Men der er ikke kommet noget ud, men det skulle jo ingen, så vidt vi forstår det, så skulle sagen, for jeg ved ikke hvilken gang, være afgjort, men der er en klagefrist fra de andre, dem der ikke har fået ordren. Ah. Så kan brokke sig, men, og det har de jo altså synes, været i stand til. Så det burde være lige op over byen med det, men der er jo ikke nogen rigtigt, der kan blive klog på det her. Så, det skulle være der, og det er en kvalitet, den her pris er jo okay. Det skulle være det. Hvis det ikke er det, så er der jo et eller andet rasen galt. Ja, men det vil sige, det var altså for at beskytte din gevinst, at du altså solgte NKT, og det betyder ikke, at du nødvendigvis tænkte, at der var et eller andet ravrusende galt i den aktie. Nej, nej, det var det. Så købte jeg nogle GOGL op i Norge. Ja, Thomas, han skriver lige herinde på sms'en, uanset om Lav har ret, så er det vel markedet, der bestemmer kursen, for eksempel vedrørende Teva. Det er jo fuldstændig rigtigt, og der er folk, der fikser, og der er ingen, der ved, hvad der sker. Men det mærkelige Teva er jo, at den aktie har, så vidt vides, ingen aktionær, der ejer over, jeg tror, det er 3%, de skal fortælle om det på. Og det er jo lidt underligt, så hvis nogen har lyst til at købe Teva, og nu kan de snart få ingen penge, så kan de bare gøre det, fordi der er ingen, der har flaget og fortalt, at de ejer en væsentlig aktiepost, så det må være en af de mest spredt ejede selskaber i hele verden. Hvis du tager Nordea, som jeg faktisk lige sidder og kigger på, har her på mit laboratorieudstyr, at der er 16% af aktierne ejet af private, og det glæder mig meget, at for et år siden, der var det tal faktisk noget med 11%. Mm. Så altså de private, som er de fornuftige mennesker i den her verden, de har jo købt. Sådan, det kan jeg godt forstå, og det har jeg også selv gjort. Ved du hvad, så kommer der lige en hurtig ind fra sidelinjen her. Poul Sørensen havde nemlig spurgt, om vi kan nå at kommentere på Genmap-emissionen i USA. Og efter sigende, så skulle man altså kunne starte på at handle den her ADS, som altså bliver noteret i USA i dag. Genmap, har du kigget ned i den sag, Svendsen? Nej, det gør jeg ikke. Det må være Philip. Kan du se godt? Okay. Ellers så kigger vi på den til i morgen, hvor jeg har jer begge to i studiet. Der svarer vi jo på spørgsmål hele timen. Så tjek det lige ud, drenge, og så ser vi på det i morgen. Skal vi ikke aftale det? Det er godt, mor. Vi ses. Det var altså Lars Svendsen med på telefonen her. Han er som sagt med i studiet i morgen. Det er fredag, og der svarer vi på spørgsmål hele timen. Så ja, jeg ved godt, der ligger mange spørgsmål. Vi skal nok prøve at samle nogle af dem op i morgen også. Blandt andet ligger der lige et spørgsmål, vi kan nå her fra Benjamin. Han skriver, hej Millionærklubben, hvor følger I markedet henne? Altså, hvor kan man se kurserne og stole på dem? Jeg får først besked med forsinkelser. Jeg håber, I kan nå at svare på min besked. Jeg er nybegynder, meget nybegynder. Hilsen Benjamin. Philip, hvor ser du markedet? Jamen altså, selvfølgelig, jeg kan godt lide at følge det skandinaviske marked, og inde på Nordnet, der er gode vilkår, også i forhold til at se, hvilke aktier, der både er dagens vinder og taber, og så de mest omsatte, men egentlig så bruger jeg allermest den side, der hedder investing.com, altså meget lige ud af landevejen, investing.com, der har de en underside, der hedder Major Stock Indices, som simpelthen samler samtlige af, ja, stort set alt, hvad hjertet kan begære ud i verden, af de store globale indekser, hvordan de udvikler sig. Samtidig kan man også følge råvarer, man kan følge krypto, man kan følge prisen på nogle ETF'er også. Så det er virkelig, det går for sådan en som mig. Jeg tror stort set, det er den side, der bliver åbnet først hver morgen. Men Philip, har du kurser i realtid, eller er der også kurser, der er forsinket? Altså hvis man går ind og skal handle for eksempel på nogle af bankernes netbanker, så kan man jo ikke lige regne med, at man kan ramme den kurs, som står på siden, når man åbner og skal forsøge at sælge eller købe. Nej, og der er nogle af mailerne, der dels har nogle af de udlandske aktier, de er tit og ofte med en forsinkelse, og jeg ved også, at Norden, der er begyndt inde i sit eget, altså hvis man har et depot, så den kurs, der reelt set er derinde, den, den er ikke altid up to date, så man skal lige være opmærksom på, at man måske skal være kigge lidt efter. Jeg plejer faktisk, når jeg skal kigge på specifikke aktier, så googler jeg simpelthen bare aktien, fordi Google har et samarbejde med Yahoo Finance, som faktisk kører i realtid på de amerikanske aktier. Så når der er specifikke aktier, så bruger jeg Yahoo Finance. Og lad os bare lige blive i det lavpraktiske, Philip. Rammer du så den kurs, der ligger ude på den side, som du nu er inde på? Eller lægger du et bud eller et udbud ud, når du vil handle? Ej, jeg ligger jo tit og ofte ligger jeg jo en pris ind for, hvad jeg vil købe den til. Og så må vi jo se, om den når den pris. Selvfølgelig, hvis man er desperat nogle gange, så går man jo med til stort set hvad som helst. Men jeg plejer at være sådan relativt nær i, hvad det angår, at lægge en konkret kurs, og så må vi se, om den når den pris i løbet af handelsdagen. Så det er jo igen, hvad man ligesom er til. Nej, er du nær i, Philip? Det er jeg. Heldigvis ikke nær med dine råd og gode idéer her i Millionærklubben. Der er som altid masser af lyttere, der stiller spørgsmål til dig, når du er med her i studiet. FTE Networks er en af dem, som de gerne vil høre om. Har du et hurtigt blik på den? Ja, man kan sige, nu skal vi jo passe på, ikke, fordi det er en aktie, der efterhånden har en værdiansættelse på noget, der ligner 20 millioner amerikanske dollars. Ikke? Så det er jo meget penny stock. Den har haft det rigtig svært. Jeg har haft den, jeg har været med stort set siden kurs 10, og den er nede i kurs 1 nu. Ikke? Så den har godt nok fået smæk. Har ligget stort set de sidste 6-7 måneder, har den ligget i en vakuum, hvor ledelsen har skiftet fuldstændig ud. De har kørt interne undersøgelser for, hvorvidt at den tidligere ledelse var svindel og humbug, og nu er man så begyndt at rydde ud. Man har restruktureret gælden, og samtidig så er man godt på vej til ligesom at få styr på skraldehus igen. Så nu bør der være styr på det, og vi ser fremad. Det gør vi, Philip Gunst. Desværre så skal vi til at lukke ned her i Millionærklubben. Tak fordi du var med mig her i dag. Vi fortsætter debatten igen i morgen. I eftermiddag der skal vi holde øje med aktier og regnskaber fra Microsoft blandt andet, og Chewy, som også kommer med regnskab. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:05.